1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 12 sierpnia, jest południe. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. O programie Nuclear Sharing będzie rozmawiał w Waszyngtonie prezydent, dowiaduje się Polskie Radio. Rosja robi wszystko, by skłócić Kijów z Warszawą, pisze w mediach społecznościowych premier. W Rumunii niepłacenie mandatów to plaga. Rząd ma pomysł, jak zmobilizować kierowców. Jednym z tematów, który prezydent zamierza poruszyć podczas rozmowy z Donaldem Trumpem, ma być przystąpienie Polski do programu Nuclear Sharing, dowiaduje się nieoficjalnie Polskie Radio. Prezydent nie zamierza odkładać tego tematu na później, informuje nasze źródło w kancelarii prezydenta. Temat przystąpienia Polski do programu Nuclear Sharing może zostać poruszony podczas rozmowy z Donaldem Trumpem. Nasze źródła w kancelarii podkreślają, że dla Karola Nawrockiego to ważna sprawa. Mówił o niej podczas kampanii wyborczej. Choć prezydent ma świadomość, że Donald Trump może nie przystać na prośby Polski, to jak słyszymy, warto spróbować, bo kiedy jak nie teraz, gdy na Ukrainie wciąż toczy się wojna, a do Polski wkrótce przybędą zakupione w Stanach Zjednoczonych samoloty F-35 zdolne do przenoszenia głowic nuklearnych. Rozmowy z Donaldem Trumpem w głównej mierze będą dotyczyć spraw bezpieczeństwa, w tym obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Rzecznik prezydenta pytany o wizytę głowy państwa za oceanem powiedział, że nie ma jeszcze ustalonej pełnej agendy rozmów Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem. Zbliża się rozstrzygnięcie w wojnie ukraińskiej, więc Rosja robi wszystko, by skłócić Kijów z Warszawą, napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Antypolskie gesty Ukraińców i nakręcanie antyukraińskich nastrojów w Polsce to scenariusz Putina, organizowany przez obcych agentów i miejscowych idiotów, dodał szef rządu. W ostatnich dniach kontrowersje wzbudziły nagrania z sobotniego koncertu białoruskiego rapera. Jeden z fanów wymachiwał tam czerwono-czarną flagą, która była wykorzystywana podczas ludobójstwa na Wołyniu przez członków UPA. Nawet kilka godzin może potrwać akcja ratownicza w kopalni Knurów Szczegłowice. Po wieczornym wstrząsie pod ziemią nie ma kontaktu z jednym górnikiem. Ratownicy wiedzą, gdzie jest poszukiwany. Akcję utrudnia jednak wysokie stężenie metanu, tłumaczy Adam Rozmus z Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Bardzo duże zagrożenie metanowe. Przypomnę, kopalnia Knurów jest to silnie gazowa kopalnia. Mówimy o czwartej kategorii zagrożenia metanowego. W samym wyrobisku wynikiem zaistniałego wstrząsu i przerwania ciągłości ludnociągu doszło do wydzielenia się bardzo dużej ilości metanu. 8 górników po wypadku wydostało się z zagrożonego rejonu o własnych siłach. Z otarciami i potłuczeniami zostali przetransportowani do szpitali w Knurowie, Gliwicach i Zabrzu. Polska Izba Turystyki apeluje o uczciwą debatę i unikanie hejtu w sprawie pieniędzy z KPO dla branży turystycznej. Od kilku dni media donoszą o złożonych wnioskach o dofinansowanie jachtów, ekspresów do kawy czy solariów. Rzeczniczka Izby Katarzyna Turosieńska podkreśla, że ważne są wyniki kontroli. Apelujemy przede wszystkim o publikację kryteriów oceny projektów i wyników kontroli, o kontrolę i wyjaśnienie powodów odrzucenia wniosków oraz o otwarty dialog z przedsiębiorcami i wsłuchanie się w głos branży. Tak naprawdę nie wolno tracić z oczu celu, który ma KPO. Dobrze zrealizowany program realnie wzmacnia gospodarkę, tworzy miejsca pracy i zwiększa odporność turystyki. Premier i minister funduszy i polityki regionalnej zapowiedzieli kontrolę rozpatrywania wniosków. Na rozpoczynającym się właśnie posiedzeniu rządu Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ma przedstawić informację w sprawie procedury przyznawania środków z Krajowego Planu Odbudowy. Rumunia wprowadza surowe prawo dotyczące mandatów. Każdy niezapłacony przez 90 dni będzie skutkował zawieszeniem prawa jazdy. Rząd w Bukareszcie nie ukrywa, że zaostrzenie przepisów ma m.in. zwiększyć wpływy do budżetu. W tym kraju nagminne jest unikanie płacenia nałożonych przez policję mandatów, na przykład za zbyt szybką jazdę. Nowe prawo zostanie wprowadzone wraz z drugim pakietem oszczędnościowym rządu Ilie Bolożana. Surowa nowelizacja przepisów przewiduje, że niezapłacony przez 90 dni mandat automatycznie będzie skutkował zawieszeniem prawa jazdy dla osoby, która powinna uiścić należność. To nie koniec negatywnych skutków opóźnienia zapłaty. Po tych 90 dniach kwota mandatu wzrośnie o 30%. Po pół roku o kolejne 30. Tak jak automatycznie zawieszane będzie prawo jazdy, tak po wpłynięciu kwoty mandatu na konto służb podatkowych uprawnienia będą przywracane. Piotr Piętka, Polskie Radio. Klimat.

głos wewnętrzny Błażej Król w Trójce w muzycznej poczcie UKF. 227 Trójek, to może teraz coś ostrzejszego. A dzień dobry, Jacek mówi, pozdrawiam z wakacji. Bardzo bym prosił o Onesdyś Rammsteina. Czemu akurat to? No nie wiem, Rammstein to Rammstein, także tutaj no dyskusji nie ma, natomiast no też, kto zna troszkę niemiecki, te słowa są po prostu mistrzostwo świata. Warto gdzieś tam sobie obejrzeć te słowa, bo facet pisze fajne teksty. Ich werde in die Tannen gehen, dahin, wo ich sie zuletzt gesehen. Doch der Abend wirft ein Tuch aufs Land und auf die Wege hinterm Waldesrand. Und der Wald, er steht so schwarz und leer. Weh, mio, weh. Und die Vögel singen nicht mehr. Ohne dich kann ich nicht sein, ohne dich. Mit dir bin ich auch allein, ohne dich. Ohne dich zähle ich. Ohne dich, mit dir stehen die Sekunden, lohne nicht. Auf den Nesten in den Gräben ist es nun still und ohne Leben. Und das Atmen fällt mir, ach, so schwer. Weh, mio, weh. Und die Vögel singen nicht mehr. Ohne dich kann ich nicht sein, ohne dich. Mit dir bin ich auch allein, ohne dich. Ohne dich zähle ich die Stunden, ohne dich. Rammstein w Trójce. To może po telefonie zajrzyjmy do maili od państwa.

Guns N' Roses, Trójce. Pan Marcin wspomina film Gliniarz z Beverly Hills i scenę z tego właśnie obrazu oraz piosenkę Here Is On Glenna Freya. Pisze o tym jako o niezapomnianym hicie, który idealnie pasuje do dzisiejszego dnia. Dzień dobry całej Trójce i dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mam na imię Maciek, dzwonię z Podkarpacia, a chciałbym poprosić o piosenkę, która została chyba nieco zapomniana, a zupełnie niesłusznie, bo po pierwsze jest piękna, a po drugie moim zdaniem nosi w sobie trójkowe DNA. Kolasz Living in the Moonlight. Living in the Moonlight, grupa Collage. Chwilę trwało, ale udało nam się odnaleźć. Glenn Frey, The Horizon. Hit is on i Glenn Frey w Trójce w muzycznej poczcie UKF. Nasz telefon dzwoni. Dzień dobry, witam serdecznie. Czy ja bym mogła prosić o piosenkę dla mojej mamy Alinki na naszą podróż do Poznania dzisiejszą? Karle Bruni, jakiś ładny. Moon River, wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Oh, dream maker, your heart breaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end, waiting round the bend, my huckleberry friend, Moon River. I to tyle dziś w audycji Muzyczna Poczta UKF. Do usłyszenia jutro po godzinie 11. Ola Szućko, Piotr Masierak, Tomasz Żądy, dziękujemy. Na koniec jeszcze jedna wakacyjna piosenka. Dzień dobry, Mariusz Skarpacza. Czy można zamówić utwór Skorpionsów pod tytułem Holiday z dedykacją dla Kajki, która jedzie z Mazowsza w Karkonosze? let me take you far away. You'd like a holiday. To the island many miles away from home.